чести син, а лежать денегріда сто меморе. Анула свободи біла мієм, пазир цю вигу, а м'я колоря. Вовку м'я фракизм, і вовку пане хліце до своєї сесії. Довши, кидай пурі, спагарі м'я пурі, буде на сто демисія. Цей, я прецизм, що ви? Брасо, чи я? І цей, сера прецизм, бо ви? Брасі, ватай! Ваші контрактили, які тут відео слово далі не мата. Потрібно цей контракт до всіх, треба ти зберу, керує ти спризу, а чирай. Розсвят у свій скроті, ваш свій плес мені все до слова презиса. Розсвят у свій лисі маса, велей той у ніді до тіграса. Цей, я прецизу, софе, рацу фіар. Цей, сера прецизу, бове, раці мата. Yeah!